Önce Enzi Billahi diye Allah'a sığınması gerekiyor şeytanın şerrinden bir. İkincisi, ayakta ise oturması gerekiyor. Oturuyorsa uzansın biraz. Yine geçmedi. Abdest alması gerekir buna böyle. Yavaş atlaması gerekir. Soğuk suyla. Yine geçmedi. O zaman bir duş alması gerekiyor. Gusap alması gerekiyor. Mutlaka onu önder bunları böyle. Şimdi insan abdestsiz bir insan. Yani normal bir Müslüman. Namazı kılan bir Müslüman. Tabii her zaman olmaz abdest insanın böyle. Abdestsiz bir insan abdestsizlik halinde uyuşturuk olur kişide böyle. Bir tembellik olur, uyuşturuk olur, stres olur böyle. Ya bunda bir gerilim olur insanlar böyle. İnsan abdest alır, üşenir bile o anda. Ama kişi eğer nefsini açsa, şey aşarsa, alırsa abdestini, abdestini aldığı anda onda bir sevinç olur. Bir anda böyle. Şükür abdestini aldım de Allah'a şükreder anda aldım diye böyle. Bazı elektrikler vardır bedende. Onu atar su. Isıyı atar. Atar bunları. Ve hem maddi günahtan, manevi günahtan hem günahtan korur bedeni korur böyle. Kısa da inşallah bir abdesti tarif edelim nasıl olduğunu inşallah abdesti böylece. Abdestte dört tane farz vardır Hanefi'de. Dört farz vardır böyle. Şafi altı farz var Şafi'de. Niyete farzdır. Bir de peşi peşi yapmak gerekiyor. Sırası yapmak gerekiyor onlarda. 18 sünneti abdestin vardır. 18 abdestin sünneti vardır. Abdest almanın böyle. Önce tabii eller yıkanır abdestte. Niyet sünneti Hanefi'de. Niyet Allah için der, abdest olmaya ibadet niyetiyle der. Namaz kılmak için der. Niyet önce böyle. Önce iki el yıkanır. Elleri yıkanırken parmak araları yanması gerekiyor. Çünkü bu aralara yerleşir mikroplar. Bunlar böyle. Ve şu boğumlar var böyle. Bunlara bunu yerleşti bunlara böyle. Hele uzunsa tırnaklar alttan yerleşirler. Tırnaktan alt yerleşirler. İki el yıkanacak böyle şey böyle. İki el yünü yıkarlar. Birbirini yıkarlar böyle. Şimdi iki evini yıkarken benim dikkatimi çeken bir olay oluyor bunda. Peygamber'in hadis-i şerifi var böyle. Müslümanlar, iki kardeş Müslümanlar, yani her Müslüman din karışımı Müslümanlar, bunlar iki el gibidir Peygamber'e böyle bak. Peygamber'e asılıyor böyle. Karışan iki, din karışan iki Müslüman, iki el gibidir böyle. İki el yıkarken birini yıkarlar bile, onu böyle. Yani sen yıka, ben yıka demezler bu tarafa böyle. Yani ben dikkat ediyorum bunu yıkarken. Abi böyle böyle. Bakıyorum sonra bunu yıkıyor, sonra bunu yıkıyor, oluşturuyor, işini alıyor böyle. Yapıyor böyle. Demek ki Müslüman din kardeşleri de böyle olması gerekiyor böyle. Birbirini temizlemesi gerekiyor yani. Ayıplarını örtmesi gerekiyor. Neden önce el yıkanıyor? El temizlik aleti. Mesela bir insan yemeğe çorbaya karıştıracak, kepçeyle alacak. Ama kepçe kirli ama. Olur mu olmaz mı? Dalamasın süte çorbaya kepçeyi. Önce kepçe yıkaması gerekir böyle. Ağzı su verilecek. Ya bu elin kirli, mikroplu veremezsin. Yani bir dakika bir nizam, intizam sırasıyla yapmak gerekir bunları böyle böyle. Önce el yıkanır, el temizlenir böyle. Bol suyla yıkanır bunlar böyle. Sonra ağza su veriliyor böyle. Su ağza su veriliyor. Ağız çok mühim bir organ ağzı muhtemelen böyle. Nerede can boğazdan gelir. Ağız bu kadar önemli bir organ böyle. Eğer ağız temiz olmadı mı, mesela diş arasında, çürüş arasında kalır böyle ağız ve yıkanmasa ne olur? İçinde bakteriler böyle. Virüsler. Mikroplar yuvası yaparlar. Ağızda bunlar yaparlar böyle. Bu işte bir sürü ağız çalkalanacak. Sağ ile su alınır. Ağza bol su verilir. oruçlu olmadığı zamanlarda suyu daha fazla boğazına çeker böyle. Çeker bunları, bunu bir şey atar bunu böyle. Bir. İkinci tekrar. Bir defa olmaz bir, hep çıkmaz bunlara böyle böyle. Bu da yıkar bunları böyle. Nasıl özellikle mesela abdesti yapmak. Şu sünnet aslında dinimize böyle. Neden muhteremler? Şimdi gündüzleri mikroplar fazla fazla barınamıyorlar. Çünkü bir tükürük bezinden bir salgı gelir. Dil devamlı hareket eder, dil devamlı eder. Mikroplar fazla fazla barınamıyorlar böyle. Ama uyurken gece salgı durur. Ağzın içi kuru az böyle. Salgı durur. Bir de dil hareketsiz kalıyor dil. O zaman ne oluyor? Tam onun istediği ortam, virüsler işte ortam böyle böyle. Yere güneş ağzı yere ayrılaşır böyle. Kişi kalkınca ağzı acı gelir, şu olur, bu olur, ekşim olur. Neden bunlar? Mikrop varsa bunlar böyle böyle. Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri yatar Peygamber, dişini misvak yapar. Misvakla böyle temizler, misvakla böyle. Biraz da misvak kullanmak böyle. Erkek açmadan Arabistan'da. Onun damla yapılır böyle. Damla kanlı bir şeyler böyle. Ucu hafif kesilir. Hafif böyle kabı sıyrılır. Suda biraz bekler. Dövülür böyle. Fırça gibi olur böyle bu. Bu misvakla su temel ettiği zamanlar antiseptik olur böyle bu böyle. Mikro öldürür böyle bu. Yani diğer fırçalar böyle fırçalar, diğer fırçalar. Sonra sıra geliyor, buruna geliyor, burun böyle. Bu da ağır gibi, hatta ondan daha önemli böyle organ, burun böyle. Neden? Solunum durduğu anda kalp durur. Hayat durur böyle böyle. Kalp durur, hayat durur böylece. Burun böyle, havadan son bir solunmaya. Bu dünyada böyle işte böyle. Ziyaret yok var, son dünyada yapmıyor böyle. Durmadan havadan soluma. Durmadan al, soluk al, ver, soluk al, soluk al, ver. Yani melekler bize gülüyor bu konu muhtemelen. Bakıyor, acıyor melekler bize böyle. Şimdi burundan havayı solumak burun boşluğundan geliyor böyle. Ama havada çok çeşitli gazlar var havada. Oksijen %21 oksijen böyle. O bize lazım. Hava çok gazlar var. Havada tozlar var, buhar var, şunlar, bunlar, mikroplar var. Yani çok yavan madde var havada var böylece. Şimdi abi biz havayı solurken ne varsa o ortamda, odada, yolda, dışarıda var ortam böylece, hepsi geliyor. Yani kirli hava, yani tabii şehirlerde böyle, halk yol olduğu yerlerde, araba, egzozdan çıkan o gazlar, zehirli gazlar karışıyor havaya böyle. Kışın bu yanan kömürden çıkan, bacadan çıkan o kirli havalar, zehirli gazlar. Yani o kadar muazzam ki Allah korusun böyle. Neyi soluyor insanlar? Soluyor böyle böyle. Kapıda çalışanlar, kapıda çalışanlar böylece. O ortamdaki havayı bunu soluyor böyle. Ama soluna duramaz böyle. Bütün zehirli gazlar ne varsa bunlar böyle. Havadaki diğer tozların, mikroplar hepsi onu geçiyorlar. Fakat Rabbim kurdu düzende tabii hikmet var ama bunda başlı böyle. Her insanın burnunda çıkıntılar vardır böyle, arada bir. Bunu adı tıp zihninde konka derler bunlar, konka, çıkıntı böyle. Yerin hava bunlara bir tür bir sağa çarpar bunlara böyle. Tutar hava bunları tutar böyle böyle. Hava yön değiştirirken böyle, o zararlı madde tutar bir kısmı tutar burada böyle böyle. Bir de bunun işini mukoza derler böyle, yapışkandır onlar böyle. Mukoza böyle, çok damarlı mukoza vardır böyle. Yani deri bunun içinde. Buna yapışkan bunlar böyle. Bunlar yok, ne yapışkan bunlar? Talabına gelen maddeler bunlar böyle. Dağlar. Bu hemen geçmez, gitme hemen avcıya gitmez. Dur böyle. Yani hatta giren virüsler bile hemen gitmez avcıya böyle. Yani bir kadar kalabilir, bunda kalabilirler. Şimdi bir Müslüman, İslam yaşayan Müslüman, beşer kılan bir Müslüman, abdest alıyor yani şey 5 defa ne oluyor? Elhamdülillah yürüyüş sonra atma sebep oluyor.

yüz elesi koruyor böyle böyle. Yani yüzü koruması o abdest suyu böyle böyle. Sonra tabii kollar yıkanacak. Baş mesiliyor baş böyle. Baş yıkanmıyor. Neden? O imkansız yıkanması. Mesela her hanımlar değil mi böyle? Kışın soğukta abdest dışarıda. Buzlu bir su. Yıkadın başı ne olur? Oldu grip oldu. Her gün nezle grip. Zatıya çevir tabi onun sıra bu Allah korusun böyle. Baş mesleğinde böyle. Ondan sonra kulaklar mesleğinde böyle. Ayakta yıkanır böyle. Bilhassa ayak yıkanması temizliği günde 5 defa yani Müslüman özel bir temizlik ayak vardır. Yani namaz kılınan ayakları kokar. Çorapları kokar. Ayakta yazık olur ayaklar mıdır? Ayaklar pis ayaklar mıdır? Nemli ayaklar böyle. O çağ havası ayak kaldırmak üstüne böylece. Ayak temizliği Müslümanlara ait bir özellik böyle. Allah'ın lütfü kerem böyle. Böyle. Ve farz ayak yıkaması böyle. Şimdi tabii fazla durmuyor üzerinde. Namazı geçirmişti Allah. Bir de abdestin günahlara dökmesi konusunda hadis-i şerif var. Hadis-i şerif Müslim'de Hulusi Aleyhisselam Hazretleri men tevavvu'a bir kimse vudu yapsa, abdest alsa, Arapça vudu olduğu için bir kimse abdest alsa ama fiyasını vudu ama abdestini güzel alsa abdestini. Bak dikkat edin buna ver bak bak. Ben tevalı yetmiyor ben tevalı da. Bir kimse abdest alsa yetersiz. Fe ahsenel vudu'a abdestini güzel alsam böyle. Yani özene özene böyle, elini yıkarken böyle, güzel yıkarsa böyle, üstüne güzel yıkarsa, ağzına bunun su güzel ve yüzünü her şeyi güzel yıkarsa, abdestini güzel alırsa, harcı hata yağı, onun günahları çıkar. Min cesediyi yıkadığı yerlerden günahları çıkıyor böyle. Hatta tahrici min tahti el farihi, hatırın altındakiler bile günah çıkıyor orada. Hazreti Osman'ın halafeti, halifeliği zamanında bir grup sahabe, birkaç sahabe hacı giderken oramışlar Medine-i Mevre'yi Hazreti Osman'a ziyarete geliyorlar. Ama ortaya geliyor. Birisi abdest yokmuş. Abdest alacak. Tabi o zaman abdest nasıl abdest alıyor böyle? Leğen, ibrik kullanıyor böyle. O zaman böyle. Kişi abdest alıyor böyle. Hazreti Osman baktı böyle, abdestine baktı. Hüsübhanallah. Yedinleri bir dedi, göz cinası sanki yapmış bir şey dedi. Nereden bildiler böyle? O dökü muhtemelen. Evet de o kişi böyle. Gereken bir kadın görmüş ve bakmış yani böyle. Bakmış şöyle böylece. Bu göz cinası bak böyle. Yani tabii büyük zinayı örtmez de genelde günah-ı segair deniyor böyle. Daha bir daha küçük günahları abdest suyuna ver dökülüyor bunlar. Yani el yapılan bir günah böyle. Hele günümüzde böyle tabii esnaf da şeyde böyle mesela hanımlara eli dokunması gerekiyor. Eli zansı oluyor böyle böyle. El tutulmaz. Göz baktığı zamanla tabii yaptırmadan böyle. Demek ki ne oluyor? Abdest aldığı zamanlar bunlar dökülüyor muhtemelen, dökülüyorlar böyle. Diğer abdestsiz, namazsız, onun ya her günah kalıyor muhtemelen böyle. Bak böyle yani. Allah korusun böyle böyle. Her günah onu kalıyor böyle böyle. Her günah kalıyor. Ama ki abdest alınca, abdest ne bileyim, alırsa abdestini ama. Alırsa ne oluyor? Günahlar dökülüyor muhtemelen böyle, dökülüyor bakalım. Hazreti Osman onu görüyor muhtemelen böyle. Yani Allah dostu bunu görürler. Demek ki abdest aldığın zamanlar hem günahlar dökülüyor hem de bedendeki virüsler, bakteriler, mikroplar gidiyor onlar. Kirli tabii gidiyor. Evet, zararlı tuzlu sular, terler. Yani ter zararlı maddeler atıyor bedenden, atıyor bunları onları. Bunlar gidiyorlar. Sırf elektriklenme olur bedende, gerilim olur galiba. Onu atar, insan rahatlar bunları böyle. Şimdi abdest aldık elhamdülillah, anahtar sahibi olduk. Allah teşvik ediyor anahtar böyle. Ne gerekiyor şimdi? Bunu açma gerekiyor. Namaz girme gerekiyor. Anahtarı almak, orası almak yeterli değil ama hiçbir bakmıyor. Başka ne böyle? Yani. Anahtar verildi, ev anahtarı verildi. Ama evi teslim etmiyor ki anahtarı böyle. Vermiyor. Eve girmeden fayda yok böyle. Şimdi namaza gelelim inşallah, kısırdan inşallah. Bize Mevlam buyuruyor, Mü'min suresinin başında 10 ayettir. Son ayette cennet ilgili. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehel mü'minun. Kad eflehel mü'minun. Allah Teala Celle Celaluhu yaratı zamanlar Firdevs cennetini. Firdevs cenneti. Firdevs. 8 cennet var. En aşağıdaki cennetin meva deniyor böyle. Cennetin meva. Bu hemen yedi kattan sonra Sidre-i Müntaha, ondan sonra bu geliyor böyle. Böyle böyle Kur'an'da inna cennetin meva. En üstte Firdevs cenneti. Firdevs cenneti. Adı güzel böyle. En üstte böyle. Üstü Arşurrahman. En üst bakalım bu da bu şekilde. Rab yarattı zamanları bu cenneti. Ben buyuruyor ki ya cennet kelimi buyuruyor. Ya cennet konuş demeyelim cennet böyle. Ya cennet kelimi konuş. Allah emir verdi mi dağıtaç konuşmaktı. Demin her şey konuştu böyle. Mesela günümüzde de insan yaptığı küçük cihazlar konuşuyorlar. İnsan bunu konuşturuyor. Öyle de konuşturuyor. Böyle. Cennet üstü bu ayet okuyor böyle böyle. Yani kalemimden bunu okudu, üstüne okudu bunu şöyle. Mevla buyurdu ki, kim seninle amel ederse onları sana vereceğim bunu. Yani 10 ayettir bunlar. Kim onları amel ederse onların yeri işareti yani de Firdevs. Hatta Peygamber buyuruyor, sistemin dua ettiğiniz zamanı Allah'tan onu isteyemem diyor. Firdevs isteyemem, Firdevs isteyemem. En üst makamdaki bir cennet böyle. Şimdi öyle buyuruyor burada. Kad evlaha. Muhakkak felaha kavuştu. Nedir felah? Kurtuluş mu? Kurtuluş yeterli değil böyle. İnsan mesela suya düştü, ölecek, kurtuldu oradan ama gene ölüm var ama dünyada böyle. Deprem oldu, evi yıkıldı. Dışarı çıktı, kurtuldu mu? Yok. Tamam. Ölümden kurtuldu ama evi yıkıldı. Yani malı gitti, hepsi gitti onların böyle böyle. Nedir fena? Korkundan kurtulup ümidine kavuşmak. Yani korktum işte, korku ondan kurtuldu ama açta kalmadı. Ümidine de kavuştu böyle. Nedir bu? Cehennemden kurtulup cennete kavuşmak. En son bu. İnsanın sonu bu. Ya insan yolcu, ruh haline gelip dünyaya geldi, ruh haline dünyaya gelip böyle. İşte toprak olduk, çamur olduk, şu olduk, bu olduk, yani kan olduk, ürümeç olduk böyle. Ana rahminde kaldık, ana karnında kaldık, dünyaya geldik. Bebeği çocuk uydurken böyle, oğladı mı bir cenazeye. Bir yol bir yok mu yok mu tabi böyle. Masal, hikaye tabi böyle. Divan bir yok mu böyle. Kimseye gelmiş mi tabi böyle. O da aldı cenaze. Ondan sonra başlıyor, kabir hayatı başlıyor. Mahşer, Sırat Köprüsü derken iki yol var aslında. Ya cennet, ya cehennem var böyle. İşte bir insan Allah'ın izniyle Sırat Köprüsü'ne geçer. Eğer kurtulur cehennemden, ya da kavuştu mu artık o felahtı mı tırnağı böyle. Nedir felah? Her istediğine kavuşma. Hayaller ötesine. Yani hayal yetişmiyor bunlara. Hayaller aşan. Hayal ötesinde bir hayat cennet. Sonsuz alemi cennet. Hatta evlen bunu buluyor, sonunda buluyor. Hum fiyâ halidun. Onlar da ebedi kalacaklar. Hum fiyâ halidun. Onlar cennette ebedi kalacaklar. Ebedi. Yani sonsuz alem böyle. Peki ama nasıl ebedi kalacak? Yani ölmeyecek ama ya. Ölüm yok mu? İyi ama ölmeyecek ama yaşlanacak. Yaşlı ne yapsın cennette? İyi yaşlanmış böyle. Ne gözü görüyor, ne kulağı duyuyor, ne koku alıyor, ne ağzının tadı alıyor böyle. İşte yok cennette, yaş yok, yaşlılık zaten böyle. Cennette hep aynı yaşta. Yani genç, zinde, ölüm müsait böyle, hasta olunca böyle. Bunlar kimler bunlar? Ellezine'nin fiyasadın haşi velan görüyor. Kim bu müminler? Ellezine'hum. İşte bu müminler fiyasadın namazlarında haşi'un huşu edenler namazı kılınlar. Yani namazda huşu şahsı böyle. Demek ki diğer anlatan namaz her şeyin bir özü var ama. Namaz özü nedir? Huşu. Huzur, ruhsal huzur böyle. Namazda o bilincini koruma, Allah huzur olduğu bilincini koruma namazı bence. Şimdi namazda niyet şarttır, niyet. Namazda şart, niyet böyle. Nedir niyet? Yapacağını kalbinden geçirmesi. Ne yapacak? Öğle namazını fazla kılacak. Kalbin geçirmesi böyle. Dili bunu söyler tabii. Bu da bir sünnettir bu da böyle. Dile söyler. Ne der insan böyle? Niye ettim? Allah rızası için öğle namazını fazla kılmak. Allah rızası için. Bak çok bir dava var. Bir iddia böyle. Kalkışmak değil mi öyle? Allah rızası için. Allah'ın razı olması için. Yani Allah'ın razı olduğu şekilde namaz kılmak üzere. Öyle olmalı kılmaya böyle. Nedir bu niyet? İnsan etti mi? Artık dünya arkada kalmadı. Böyle. Yani bir kalın çizgi çekildi, arkada çekildi. Yasak bölgesi noktada böyle. Aradaki iş dünyanın koptuğu anlamına gelir böyle. Sonra tabi tekbir alınıyor böyle. Tekbir alınıyor. Namaza ilk kelime Allah kelimesi böyle. Çıkışta sonunda yine Allah kelimesi. Bak namaz vardı. Allahu Ekber. Allah. Sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ın Allah'ın böyle. İlk namaz Allah diye başlanıyor. Ve Allah'ın çıkıyor namazı çıkıyor böyle. Tekbir alınıyor böyle. El tabi kaldırılıyor. Allah'a teslim et muhtemelen böyle. Allahu Ekber. Yeri bağlar muhtemelen. Kul Allah huzurunda o anda böyle. Allah huzurunda şöyle böyle. Allah kulluk etme. İnsanlar taşı tapınırken böyle, put tapınırken, yani törenin adaltının altında böyle, insanlar bir şeye tapınırken, bir şeylere tapınırken, kulun, gerçek müminin, Müslümanın Allah huzurunda Allah kulluk etmesi. Allah teslimiyet böyle. El bağlı, boyun bükülmüş, gözler secde mahalline muhtemelen böyle. Sağa sola bakım insan böyle. Kaşını başını bir kişi yapmıyor böyle. Nedir namaz? Bir nevi namaz insanın melekleşmesi. Namaz böyle. Yani melekül alemin insanın sıçraması. Melekler yemezler, iş uyumazlar. Konuşmazlar, boş konuşmazlar böyle. Sağda bakmaz boş şey böyle. Kişi namazı ne yaptı? Allahu Ekber dedi. Bu adı tahrime tekbiri. İkisi var böyle. Tahrime. Haram kalan tekbir böyle. Artık konuşmak haram. Dinen kusurdu, yemek haram, su içmek haram, hep haramlar, haramlar bunu böyle. Yani yasakları başladı ama yasakları başladı. Başladı böyle. Tekbir aldı. Şimdi ne yapacak burada? Önce okuyun, Sübhaneke okumaktadır. Sübhaneke okuyun efendim. Ham, tesbih var. Tevhid var bunlar noktada. Sonra elinize çekiliyor, besmeye çekiliyor. Yine Fatih-i Şerif. Ne var Fatiha'da? İyyâke na'budu, iyyâke nesta'in var ya. Anne sana kulluk ederim Allah'ım. Bana yardım et Allah'ım böyle. Sonra tabii rükû var namazda. Rükû muhtemelen böyle. Şimdi tabii fizikçiler, büyük uzmanları insan egzersizler verir insana verirler böyle. Hastaya egzersiz verirler böyle. Hareketler verirler böyle. Ayağını şöyle kaldırır, yukarı kaldırır, aşağı indir, topla, indir, sağa sürü, büyük tertem bu şekilde. Yürüyüş falan bunları verirler böylece. İni egzersiz, beş vakit namaz mıdır? Ekstra böyle böyle. Bir de ama ilk baştan bak el kaldırılıyor, el kaldırıyor, hareket ediyor böyle böyle. Sonra gözler bir noktada böyle. Yani beyin dinlenecek böyle, göz dağılmıyor, beyin dağılmayacak tek noktada böyle. Bilhassa rükû mu? Rükû muhtemelen böyle, rükû böyle. Rükû erince böylece, yani hanımlar rükû güzel yapabilirsiniz ama kısalar muhtemelen hem doğum kolaylaştırır muhtemelen böyle. Yani sırttaki kaslar böyle, rahim yolundaki, yani tenasyondaki o kaslar böyle, belki tabii kanında daha fazla onlara böyle, hepsi onlar kuvvetli kaslar muhtemelen böyle. Yani namazını güzel kılan bir kadın, eğer namazında güzel yapıyorsa rükûnü, yavaş namazı kılıyorsa, doğum ile kol olur onlara böyle. Sonra tabii secdeye gidiyor namaz, secde. Kıyam ayakta da böyle. Hemen gidilmiyor secdeye ayaktan böyle. Bu demek ki zararlı. Ne geliyor? Önce ortası. Yani kıyamla secde ortası rükû var. Önce rükû giriyor böyle. Bu defa ne yapıyor rüküdeyken böyle? En kısa beynine de kan giriyor böyle. Başta eğiliyor zaman böyle. Eğiliyor böylece. Hemen secdeye kodum abi değil baktı böyle. Sonra kalkıyorsun, rükû yapıyorsun inşallah. Geliyorsan, Semi Allahü limen hamideh. Rabbana velikel hamd. Ey Allah'ın hamd sana olsun böyle. Bir dikili bu şekilde böyle. Tam dikiliyor. Ondan sonra Allahu Ekber. Secde böyle. Nedir secde? Alnı toprağa koymak aslında böyle. Yani en faziletli secde toprağa koymak secdedir böyle. En fazla şey bu dedi. Hatta Maliki mezhebinde toprak cinsine şarttır veremezdi. Mesela bir halıya şunlara bunlara ver şunlara Maliki de o kadar mabudin hanım var. Maliki de hatırlar böyle. Toprak cinsi olması gerekiyor böyle. Bir toprak, toprak bir tevazunun simgesi toprak bir tevaz. Her şeyi kabul eder toprak. Beyin nedir? Alın beyin, bu da onurun simgesi, onuruna benliğinden benlik davası böyle. Kişi ne yapıyor? Allah uzununda o onurunu kırıyor, nefsini kırıyor, toprağa alnı yere serin muhtemelen böyle. İki avuç yere yapıştırdı böyle muhtemelen. Tam yapıştı bir böyle. Yani bir şey kalmasın böyle. Parmakla birleşik böyle. İki yere yapışacak böylece. Alın yerine seyretmeni diyecek, bu yere konacak. Ne oluyor secdede muhtemelen? İşte secdede hele günümüzde her insanın ihtiyacı var secde yapmaya. Neden? İşler genelde ayakta oluyor işlerimiz. Masa başta oluyor işlerimiz oluyor. Beyine kan gitmiyor ki. Ayaklara devam, kan gidiyor. Ayaklar şişiyor. Ayaklar muhtemelen. Ayaklara kan gidiyor fazla. Ayaklar şişiyor bile böyle. Yani serum diyorum böyle. Yani sarı su dokuyor böyle bir ayaklar böyle. Ne gerekiyor? Kan dolaşımının böyle düzenlenmesi bu. Secde muhtemelen. Yani buna ihtiyaç bu da şart. Yani sağlık açısından böyle. Yani sağ bayrağı böyle. Kişi namaz secdeye gidince, eğer secde namaza uygunsa, yani taze erken yapılırsa, o zaman faydası var bu böyle. Önce secdeye gider, Allah'a bir iki yana koyar, alnı yana koyar, biraz durur muhtemelen böyle. Sonra üç defa Allah tesbih var böyle. Eğer secdede Allah hemen yaparsa, hemen faydası muhtemelen. Mesela bir meyve suyu böyle değil mi? Tuttun çevirdin, bir şey olmadı bunda böyle. Değil mi? Su çevir beklersin, biraz çevirirsin, karışsın o şekilde böyle şey. Ne olur bu sefer? Beynin alt kısmına kanlar beynine gider o böyle. Başa gider böyle böyle. Biraz da kılcal damarlar hem kan gitmiyor o kadar kılcal damarlar o böyle. Biraz tazyik gerekiyor bunlara işte böyle. İşte baş eğilir bu şekilde. İnsan secde yapar, kalkıyor, oturur, bir şey yetmiyor ama gene böyle. Daha ihtiyaç var ki böyle. Tekrar secdeye gidiyor insan böyle. Ayağa kalkıyor insan böyle şey. Bir de namaz vakitleri muhteremler. Namazın vakti de farz biliyorsun. Vakti namazı kılmak böyle. İlk vakti Allah'ın rızası bunda. Rıdvanullah. Ortası Allah'ın rahmeti. Sonra Allah'ın mağfireti. Şimdi beş vakit namaz yine sağda giriyor. Yani dünyanın bir dönüşü, bir devran diyorlar. Yani bir ömür anlamı geliyor böyle. Yani dünya bir dönüş yapıyor böyle. Kendi eksenine dönüyor böyle. Tabi etrafında. Bunu deniyor 24 saat. Bir gün bir gece deniyor bunlar böyle. Dünya günü var bu böyle. Tabi ayda başka. Bahir değişiyor bu günden böyle. Değişiyor buradan. Şimdi beş vakit namaz var böyle. Namazın vakitleri. Bu rastgele mi bunlar? Haşa haşa hatta. Allah hakim Mevlam, hikmet sahibi Mevlam böyle. Onun hikmeti var, seviyor böyle böyle. Bak sabah namazı gün doğmadan lazım, gün doğmadan lazım. Gün doğmadan güneş doğmayacak. Güneş doğdu mu, doğduğundan böyle bir hal değişiyor. Gün doğmadan evvel doğacak böyle. O andaki hava vardır. O an deniyor, Bağdı Sabah deniyor. Bağdı Sabah. Doğudan ister, hava soluma gerekiyor sağlığına böyle. Gün doğmadan namaz kılacak böyle. Sabah namazı kısa. İki rekat farzı böyle. Neden? O da kunut uzun, okuma uzun olmamda. Okuması gerekiyor böyle. Demek ki sabah namazında fazla kalkmaktan ziyade insan yattığı için yatakta zaten beni kan gitti ondan. Yetişti böyle. Ne gerekiyor onda böyle? Ayrıca ayağa kan gitmesi gerekiyor böyle böyle. Kunut diyor bunu ayakta uzun böyle. Tamam böyle uzun okuma. Namazını böyle. Hatta hadise bir peygamberimiz sabah ikiye sünneti. Bırak farzını böyle. Dünyadan daha hayırlı. Ve mafi var böyle. Dünyada her şeyin daha ayrı. İki adı namaz sünneti bile. Ya farzı olabilir muhtemelen. Şimdi aslında 50 vakittir namaz bir açta. Neden 50 vakit acaba? Günün saatte 50 vakit vardır. Biyoloji zaman birim vardır. Biyoloji zaman birim vardır böyle. O 50 vakitte dünya hal değişir böyle böyle. İnsan bunu fark eder muhtemelen böyle. İnsan bazen duruyor, insan bir rahatlama insana gelir böyle, bir rahatlama gelir. İnsan bazen elde olmadan bir sıkılma insana gelir böyle. Dur bakalım böylece. İşte bu biyoloji zaman birimi ilgili bunlar. 50 tane vardı böyle. Bunun 45'i küçük zaman birimleri, kısa çok bunlar böyle. 5'i büyük bunların böyle. 5'i büyük böyle. İşte 5 hareket namaz o 5 zaman biriminde batırın böyle böyle. Sabah namazı, öğün namazı, İkindi akşam yatsı namazını anlamadım. Bunun için namazı tıkılmaktan farzdır maddem. O vakit namaz kılmaya gerekiyor. Namaz tabi dinin gereği. Direk. Gülü Aleyhisselam Hazretleri Es-Emad-ı Din. Namaz dinin gereği. Namaz dinin din. Her şeye bir direği var değil mi böyle? Yani binanın direği vardır. Çadırın bir kazığı ortasında bir direği vardır. Her şeye böyle. Direğe ne kadar sağlamsa o biraz sağlam muhtemelen böyle. Ama bina yapılırken direkler demiri eksik ya da çapı düşük yapıldı. Yapıldı böyle. Zayıf yapılırsa ne olur? Direğe kaldırmaktır böyle. Kalamalara böyle. Dik dururken belki birdenbire çökmez. Ama hafif bir depremde hemen gider muhtemelen böyle. İnsanlar böyle muhtemelen böyle. Yani namazsız bir insan dinini koruyamaz. Koruyamaz. Dini koruyan namaz mı? Dinin direği namaz mı? Koruyan biri böyle. Eğer kıl namazını bile ayrı acele böyle usule uygun kılmazsa o da neye benzer böyle? Zayıf direğe benzer muhtemelen böyle. Ona benzer böylece. Hafif bir sarsıntı da imtihanda böyle o bir sıramda o niye kapılmadı? Ay efendim işte virüsler çıkmışlar, şu olma bu olma, defne olacak mı, sel olacak mı, şunlar bunlar böyle. Yok hastalığı korkar, öleceğim der. Yıkılır gider muhtemelen böyle böyle. Allah tevki umutu muhtemelen böyle. Allah umutun cehennemi. Olaylara tapınma hatta böyle. Olaylar bu olaylar muhtemelen böyle. Allah'tan korkan başta korkmaz ki böyle. Allah tevki muhtemelen böyle. Allah'tan korkma, her şeyden korkan muhtemelen böyle. Depreden korkar, virüsten korkar, depreden düşmandan korkar, selden korkar, hastalıktan korkar, her korkar, her şey korkar muhtemelen böyle. Sen ekame fekâ ekame din. Kim ne olacak kılarsa din din dikmiş muhtemelen böyle. Dikmiş böyle. Sağlam temeli oluyor böyle. Din sağlam böyle. Hemen terekâ fekâ hedeme din Allah korusun. Kim de namaz terk ederse din dini yıkmış olduk eliyle. Böyle, dini gitti Allah korusun. Onun için her şeye uyabilir muhtemelen böyle. Çıkar bir sapın biri çıkar bir ekranda. İşte ünvanı vardır. Profesyonel şu ünvanları vardır kişiden böylece. Abdestsiz, namazlı, inansız muhtemelen. Sapın biridir böyle. Hatta bunların merkezi var Amerika'da. Hatta orada gönderdi bunlar böyle böyle. Hani İslam işte uymak böyle böyle. Uymak işi, aslında yıkamak işi böylece. Bunları kullanır bunlar böyle, kullanır bunları böyle. Sabuk sabuk fetvalar anlatırlar böyle. Yani güzel, nurlu insanlar böyle. Abdi insanlar. Ama terk merkez yönlendiriyor bunlar böyle. İşte kim böyle namazı yoksa, imanı zayıfsa, Allah korusun onlara kalar, aldan onlara böyle. Hemen gider muhtemelen Allah korusun böyle. Bir de mahşerde ilk sorgulama namazı olacak mahşerde. İlk sorgulama, neden ilk sorgulama oluyor böyle? Çünkü namazı kılmamış zaten diğerleri boş kalıyor muhtemelen böyle. Boş kalıyor böyle. Yani işte ben hayır yapıyorum, şunu yapıyorum. Tamam yapıyorsun ama o demine kıl gibi oluyor muhtemelen böyle. Evvel namazı bir abdi, yıkamati, es-salatı bak. Evvel namazı bir abdi böyle. İlk şekilde muhasebe edilir böyle, kıyamet gününde es-salatı namazı. Namazdan böyle. Nereden başlıyor? Ergenlikten başlıyor. Kız şu adet görmesiyle oluyor böyle. Yani kız adetini gördü mü, ergen oluyor böyle. Yıkamadan sonra farz olur namaz oldu. Farz olması da böyle. Erkek ise ihtiyam olmasıyla böyle. İslam olduğunda uyanır, yıkanır, yıkanmadan sonra bu namaz farz olmaz. Mesela gece oldu, yatsı da namazlar devam ediyor, yatsı konusunda farz oluyor kendisine. Böyle. Fe'in salaha, salahat, eğer namazı sahih tamamsa, ilk sorgu çekme namazda başlıyor, namazdan başlıyor böyle. Evlilikten başlıyor, işte mesela yatsı namazı, sabah namazı, öğleyse böyle her gün namazı muhtemelen kılın, bunu kıldın mı kılın böyle böyle. Ta yazılmış adamın muhtemelen tabi böyle böyle. Bu adam pişman muhtemelen var. Gerek hiç bakarım böyle böyle. Bakıyor ki kılmadığı namazlar kalpaya koyuyor bir günah şeklinde mizara konuyor. Teraziye konuyor böyle. Her kılın namazı böyle böyle. Sabah kılmamış, öğleyi kılmamış, akşamı kılmamış, senin kılmamış da böylece. Her namazın günahı çok büyük boyutlarda, bir de korkunç koku, pis kokulu, kara, çirkin şekilde, cisim şeklinde kumadır böyle. Kılmamaza da nur gibi oluyor böyle. Gayet nur, sevimli, hoş kokulu, nur, parlak şekilde. Bu da kumadır böyle. Aynı orantı anlıyor bunlar böyle. Yani kılmalı zaman aynı oranda günah yükünün böyle böyle. Sarayliği, ameli. Eğer bir insan ölünceye kadar, sonrasına kadar eş namazının hesabını verirse, bunlara kılmışsa elhamdülillah diğer sorgulamalar bize kolay geçiyor. Bak diye onu böyle. Yani diğer sorgulamalar kolay geçiyor. Neden sorgulamalar geçiyor? Aşağı yukarı bu kuşatlarının sonra belli oldu ki muhtemelen böyle. Denge belli oldu ya. Belli oldu böyle. Ne demek ki bir gün namazın sevabı, bir vaktin sevabı. Ya. 40 rekat namaz var sünnetle beraber bir günde. 40 kıyam. Ya 40 Fatiha. O kadar zammı sure. 40 rükü. 80 tane secde. 40 Fatiha. Zammı sureler. Şunlar bunlar. Tesbihatlar. Bunlar bunlar. Abdestin sevapları muhteremler. Yani bir vaktin sevabı muhteremler. Yazıya girmiyor. Sığ muhteremler. Sığ muhteremler. Bir Subhanallah azimi, bir Allah-u Ekber'in ettehiyatını böyle, bir Fatiha'nın sehafını yazılamıyor mu böyle? Bir vaktim böyle. Kişi yılda namaz kılmış, yılda aracı abdest almış, namaz kılmış böyle, hastayken de oturarak kılmış, kılmış mı böyle? Yaralıyken temin yapmış, namaz yine kılmış böyle. Ömür boyu kıldığı namazların sehafı konunca artık oturup yazmış. Yani günah tabi insan olmaz günahsız ama günah yükü hafif kaldı böyle. Az kaldı bu şekilde böyle. Belli oldu. Bu işe ne olacak? İlk muhasebe namazdan başlıyor. Namazı kılmışsa diğerleri kısa geçiyor. Kolay geçiyor muhtemelen böyle. Kolay geçiyor bunlar böyle. Ama tabi geçiyor ama. Neden geçiyor böyle? Çünkü o sevaplı ekleniyor bunu anladı böyle. Artıyor sevabı artıyor onların da. Ve in fesedet, fesede sar amelihi, Allah korusun. Eğer namazı kılmamışsa diğer bu sene günahlar da ağırlaşıyor. Soru daha farklı oluyor böyle. Daha soğuk anlar geliyor. Kılman namazların günahı, diğer günahlar birikince iki zamanı bekliyor. İki zamanı daha çok muhtemelen böyle. Korkunç o muhtemelen böyle. Küçüldür insan o kadar korkunç o böyle. Korkunç zamanı muhtemelen böyle. Diyecek Mevlam ki huzur tutun bakalım onu. Tutun onu. Tutun bakalım böyle. Ve bu lühü iki yere bağlı esnesini vardı. Sürenci ömeye onu aradı. Bunun için atın cehenneme. Atın sallu hocam böyle. Atın cehenneme. Yani iki eli eline boyuna bağlı. Ayağında ateşten zincir. 70 zira uzunluğunda. 70 zira arşının boyunda böyle. Böyle sürükler böyle. Böyle sürükler böyle böyle. Sürükler sürükler böyle. Atın bunun cehenneme alakalı böyle. Atın hakkında böylece. Neden namaz kılınışı muhtemelen böyle. Yani namaz can similimiz muhtemelen. Efendim işte her gün bu beş vakit başlıyor, bu başvurum bu böyle bu. Bizi niye yarattı Rabbim? Ya düşünün muhtemelen ya. Bir iş sahibi, ya devlet eleman olacak değil mi böyle? Ne tür eleman da o eleman aldı muhtemelen. Eleman aldı mesela devlet, bir iş sahibi eleman aldı değil mi böyle? Diyor sana şu yapacaksın, ben bir şey yapmam. Açlar kalbimi böyle içelim muhtemelen. Ya ben buradan muhtemelen. Bizi ne yarattı Rabbim muhterem? Ne yarattı böyle? Yani dünya çağı, dünya bizim olsa ne olacak? Dünya bizim olsa ne olacak böyle? Yani dünya paraşamayanlar, imparatorlar, krallar, derebeyler. Yani dünya sığmayanlar muhterem böyle. Asıl kesenler muhterem böyle. Ne oldu böyle? Hepsi yer altı işte. Yer altı sığmayanlar böyle böyle. Yani insanın sonu ölüm, cenaze almadı. Hatta yani en güçlü imparatorlar muhtemelen, dünyaya sığmayanları böyle, öldüğü anda kendi cenazesine karışıyor muhtemelen. Kim yere gelirse o idare ediyor muhtemelen. Yatıyor cenazesi, kimse bakmıyor muhtemelen. Herkes yeni krala bakıyor muhtemelen. Ona bakıyorlar, o emir veriyor, tamam buna, şunu bu yap, neyse böyle. Nereye gidiyor? O köş saraylar muhtemelen, köş saraylar, şatolar, atılar, onda arkadaşlar, hepsi kalıyor muhtemelen. Hepsi kalıyor. Yiğitler çıkarılıyor. Bir kefen yer altına atılıyor. Üzerine atılıyor, toprak atılıyor böyle. Ona çürük al bakalım atılıyor böyle. Bir de eğer bir insan namaz kılıyor, Rabbim'in duasını kabul ediyor bakın muhtemelen namazında. Yani kişi namaz kılmıyorsa, efendim işte ne okuyayım şu asılmış onun için, ne okuyayım, fayda yok ki. Namaz kılmıyorsa, kılmıyor bu kalma böyle. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Tabarani'de, ben sana sıraten, fırılatan, bir insan bir farz namazını kılsa, kılsa böyle, farz namazını kılsa, felehü ona vardır, davetin üstü şahbetten. Onu ona alın bir hak tanıyor, duası kabul olacak, bir dua hakkı var bu bak. Davetin üstü şahbetten, üstü kabul olan bir dua hakkı var madem bak. Ne zaman? Bir vakit namazı kıldığı zaman. Bunun için namazda dua ediyoruz muhtemelen. Biz zannediyoruz ki namazın kabulü duaya bağlı değil, değil muhtemelen. Namazın kabulü namaza bağlı muhtemelen. Eğer namazı namaza kılmışsak, ama hakkını vermişsek, ona meşe çalmamışsak namazdan, o namazdan mı muhtemelen? Bu dua nedir böyle? Dua namazın hürmetine bizim önümüzde bir hak veriyor. Kulum istemeden yoktur. İstemeden yoktur. Bir hak veriyor. Bir hak veriyor. Bunun için namazdan sonra dua etme gerekiyor muhtemelen böyle. Tabi sağlık, sıhhat, afiyet, insanın çoğu için, etrafı için, yakınları için böyle. Her şey hayırlısı demek lazım. Mesela Rabbin adına çok güzel dua muhtemelen mesela böyle böyle. O konu duada bunda gerek böyle. Her şeyin hayırlısını istemiyor Allah'ın yani böyle. Ömrün hayırlısı, sağlığın hayırlısı, malın hayırlısı, evladın hayırlısı. Her şey hayırlısı istemiyor böyle. Böyle namazdan böyle. Bu yapma gerekiyor böyle. Hemen hatmeden Kur'an'a, bir insan Kur'an hatmederse, Kur'an'a ki hatmederse, böyle bir davet etmiş. Onda bir dua hakkı var. Kur'an-ı Kerim hatmetti onda ama. Kim ne yapıyor? Hatmetiyor da. Yani işte fenerde bağışlansın. Ya da camide bağışlansın. Değil mi? Yanlış mı tıkan belli ya? Yani Allah avukat istemiyor aşağı muhteremler. Olur mu ya böyle şey böyle? Saçmalıklar olur mu böyle böyle? Mesela cenazede döndürüyorlar hocaya. İşte iki atın var. Onu da bağışla. Yani kim okuyorsa onu bağışla muhteremler böyle ya. Haşa Allah bir elçi. Avukat istemiyor böyle insan böyle böyle. Benim böyleyim. Hemen hatemel Kur'an'e. Kim Kur'an hatmederse. Veli yok kimse onu vardır. Dağıtmış sıcağı bütün böyle. Dua koy böyle. Hattın bittiği anda bu zaman onda böyle. Hattı bittiği anda okuda münnasiyi hattı bitti muhtemelen böyle. Fatiha Elif Lamme okuması gerekmiyor. Eğer hattı okuyor tekrar onu da okunur onda böyle. O anlama geliyor. İkinci hattıma başlamış oldu. Onu başlamış böyle. O yönden böyle. Münnasiyi okudum mu bitti muhtemelen. Elini açar böyle. Böyle yalvarır muhtemelen böyle. Hatma kavraması için böylece, Allah'tan sağlık, sıhhat ise mesele, Allah'tan bir günah affını ise böyle, bunu tevbe eder böylece. Bir de tabi ruhlara bunun sevabını bağışlarsa bağışlar bir de muhtemelen böyle. Elinde ama. Bağışmak şart değil mi böyle? Yani hatta oku ile bağışlamak şart değil, bağışlamak da böyle. Hatta onun hakkı, o sevabı. Biz deriz de bağışlar, bağışlarken eksilmiyor onun sevabı muhtemelen. Aynı sevabı diyor muhtemelen. Aynı sahibi diye böylece. Tabii kime bunu bağışlar? Bence peygamberimize muhteremler. O bir iman edilmesi hep o peygamberimizin. Peygamberimizin çok çifti dünya muhteremler. Yetimlik, kıtlık, fakirlik, ezi, işkenceler, baskılar, zulümler muhteremler. Açlık, her şey çekti muhteremler. O çöllerde çekti muhteremler. Son nöbesine kadar çekti muhteremler. Peygamber dua. Allah hastalığına, peygamberin ruhu şeriflerine böyle. Diğer peygamberlere de. Bütün eshab-ı kiramlardı. Tabi'nin tebi-i tabi'ine, ülemalara, meşah-ı kiramlara böyle, şehitlere, sülahlara böyle, iyi insanlara hepsine böyle böyle. Ondan sonra da kendi yakından başlar muhtemelen. Kim ölmüşse anasından, babasından, dedelerinden, hamileri, dedeleri, ana babanları böylece, amca dayı, arkadaşları, komşuları böyle, hocaları, artık sevdiği insanları böyle. İsmi onları sayıyor muhtemelen de. İsmen saydı mı, onlara özel dua gidiyor onlara muhtemelen. Onun için ne yapar? Bir de ihliman ruhlarına der efendim. Hepsini taftan gönderir. Her gün aynı sahibi gider. Bu bilinmiyor muhtemelen böyle. Bu bilinmiyor böyle. Hepsi aynı sahibi gider onlara verilecek. Bir de şu oluyor muhtemelen. Yani bu hayatın bir de arka kapısı var muhtemelen böyle. Peder akısı var bunu böyle. Yani, peder akısı var bu hayatı muhtemelen böyle. Yani görünen sır maddi alem değil muhtemelen böyle. İnsan bile sır, insan değil ki maddi insan böyle. Ruh olan insan, ruh. Nedir ruh? Sır işte ilahisi muhtemelen de. Maddi ötesi ruh muhtemelen böyle. Böyle. Ruhsal hayat var böyle. Şimdi ne oluyor? İnsan böyle içtenlikle böyle, ilahisi samimiyle böyle okudu mesela, hatım okudu. Veya da kısa Fatiha 3 ilahisi okur mesela, akşam okur mesela böyle. Yasin okur böylece. Dua eder muhtemelen de. Her akşam mümkünse böylece böyle. Peygamberden başlar. Bütün peygamberler, sahabeler, şehitler, sülahlar, hocalar derken böyle. Yakalan sayar bunlardan böylece. Hemen onlara o anda sevap ulaşıyor muhtemelen böyle bak. Şimdi kabre giren kişi, kabre giren kişi neye benziyor muhtemelen? Peygamber buyuruyor. Elime yetik kel garik. Peygamberden. Resulullah. Peygamberden örnek veriyor muhtemelen. Elime gitti, ölen ne gibiydi? Kâf teşhim orada. Kendi garı yıkıyor. Suya düşün, boğulmak üzere kişi gibi. Yüzme bilmiyor, suya düşünmüş, boğulmak üzere böyle. Böyle. Ona uzanan bir ipini muhtemelen der. Onu bekliyor muhtemelen, dışarı yazmıştı muhtemelen böyle. Kendi bir yüzmesine, çıkamıyor böyle, çıkamıyor. Ne istiyor? Ona ip uzansın böyle. Attı ona bir ipi, uygun attı böyle. Yapıştı muhtemelen böyle. Çekersin. Şimdi ölen kişi kendi götürülene pek yetmiyor insanlara muhtemelen böyle. O sulu hali yetmiyor insanlara böylece. Ama orada okuyamıyor ki. Orada defter kapandı. Kapanma derler. Ölürken kapandı bunlar muhtemelen. Kapandı bunlar. Ne gerekiyor? Dünyadan gelse, arkadan gelse muhtemelen böyle. Arkadan gelse muhtemelen böyle. Şimdi mesela eski ümmetler var. Eski ümmetleri var böyle. 10 bin, 100 bin sene yaşayanlar bunlar böyle. Onların bu avantajı var bizden farklı böyle. Yani eğer imanlı ölmüşse, yani zaman iman etmiş zamanı peygamberine Allah'a kulluk etmişse, imanlı ölmüşse ne oluyor? Bakın 10 binler, 100 bin yıldan beri ona sevap gidiyor muhtemelen beri. Böylece alıyor böyle bu sevabını, hele özel olarak olursa gidiyor mesela, al bakalım aşağıya bakalım. Al bakalım bu, sana dünyadan işte oğlundan, torundan, yeğeninden, şundan, şuna sana bunu gönderir bunu. O andaki o insanın sevinci muhtemelenler. Allah'ın sevinci olarak kaldı, işte muhtemelen ya. Mesela onun sevinci muhtemelen böyle. Hatta insan bazen ummadığı kişiden, yani dünyadaki insan önem vermemiştir hayattayken böyle, torunu, morunu, mesleği, saati böyle, evladı, yakını böyle, yeğenisi böyle, önem vermemiştir. Ama hayırlı insan çıkmıştır böyle, Allah yoludur böylece, ondan sahip gelir böyle. Ondan sahip gelir, utanmadı, ya Rabbi ona kadar bilemedim dünyada utanmadı böyle. Allah'ın sana razı ol, o da dua eder utanmadı böyle. Yani bu alemler, göründüğü gibi madde alem değil utanmadı böyle. Ateşte böyle, benzer hayat olmadı böyle, ruhsal hayat olmadı. Orada insana göre sevabıdır. Ramazan ayı mübarek ibadetlerin kapısı. Babı ibadet. Hadise göre muhtemelen. Hece kapısı var. İbadet kapısı. İnşallah genelde çok insanlar, yani imana zayıf olan bile Ramazan gelmemiş günahtan koparlar genelde muhtemelen. Korkma var mı? Hayır, ne var muhtemelen. Artık onlar kararmış kalpleri Allah'a korkma. Artık ona cehennem kötü olmuyor Allah'ın üzerinde. Yüzleri de belli onlar muhtemelen. Yüzleri de kararmış onların böyle. Kusatsız insanlar, Allah korusun. Evleri tam Ramazan onlardan böyle. Aşık yerler, namaz yap bunlara böyle. Ama az da olsa, zayıf da olsa, ki imanı varsa, Ramazan gelince bir değişim olur muhtemelen böyle. Neden? Şeytanlara bağlandı muhtemelenler. Zine hoşuna böyle. Kapılar var, cehennem kapıları kapandı. O ısı gelmiyor, yapmıyor sanırım muhtemelen böyle. Sıkıntı gelmiyor öyle. Açılır cehennem kapıları, kurda bekliyor bizi orada muhtemelenler. Ne olur gelmiyorlar bizi muhtemelenler. Şimdi çağırdı bir şey böyle. Bir zat var Eylül'den böyle, Ulbetül-i Gulam diye muhtemelenler. Ulbetül-i Gulam'ın yeri var böylece. Bir gün bu sabah namazına kalkamıyormuş böyle. Güneş doğmak üzere. Ama gece uyumamış fazla aslında böyle. İbadet etmiş ama sonra uyku bazmış kendisi böyle. Uzandığı yerde dalmış. Sabah ezanı okur, duymamış ezanında böyle. Kalkamayacak. Yuhri kızı gelir cennetten. Ya utbe kum salli. O bakmadan. Cennetten yuhri kızı ben böyle. Yeşile bürümüş böyle. İpekler böyle. Artık yüzünü duruyor parlata böyle. Ya utbe kum salli, kum salli illah. Allah için kalk namaz kıl. Kalk namaz kıl. Uyanıyor. Onu göre tanıtıyor. Kimsin sen? Allah ben senin için yaptım cennete bir hayat ver. Ben seni aşıkım, seni bekliyorum ben de böyle diye. Ama namazı kılıyorum. Mesela kavuşamazsın bana kantına böyle. Muhtemelen de her şey belli muhtemelen ya. Ya her şey belli muhtemelen ya. Yani kimin cennete yeri de belli muhtemelen. Yani herkes cennete orada köşkü sarayı belli muhtemelen. Hepsi bunlar belli muhtemelen böyle. Bu işin bir dünya Allah'a kulluk etmeye geldik muhteremler. Yani cehennemde kazanmaya geldik burada muhteremler. Ya burada çalışma yeri var, harman yeri var muhterem böyle. Burada böyle. Ekilir burada muhteremler. Darısı onlara bu şekilde. İnşallah namazı münasebetiyle muhteremler. Namaza güzel başlayalım. Mevlam'a tevbe edelim. Tabi Ramazan sonra da namazdan devam muhteremler. Ama devam muhterem. Hac, ömürde bir defa farz bak, hac. Yetin insanı hatta. Ömürde bir defa farz böyle. Ne aldın? Aldın tabi ondan burada. O kadar. Herkes bir aldın tabi böyle. Ne nasıl yapabilirsen, bir defa farzını bu. Tek dersen ne yapıyor böyle. Oruç, yılda bir defa farz olsun, bir ay böyle. Zekat, İslam'ın şartı bunlar. Yılda bir defa, o da yılda bir defa farz olsun böyle. Bak, böyle. Namaz, her gün devam eder böyle. 5 öğün muhtemelen. 5 öğün. Ama muhtemelen neden böyle? Aynı insan namaz kalkılır muhtemelen böyle. Yani bir zekat parasıyla bir oruçla insan kurtulamıyor kendisi hatırlayın böyle böyle. Günde 5 defa abdest almak gerekiyor böyle, namaz kılmak gerekiyor böyle, secde kapama gerekiyor, Allah'ı almak gerekiyor böyle böyle. Bunun için ama namaz bitirir böyle. Yani can simdiğimiz böyle böyle. Hayat suyumuz canımız bizden muhteremler. Bunu üşüyemeyelim inşallah muhteremler. Kalbi rahat yapmak için namaz kılmak gerekiyor. Bir insan kabre girince önce kıldığı beş vakit namazı gelecek ama. Her amele gelecek. Önce namaz kılacaklar. Eğer baş vakit namazını tam kılmışsa böyle. Ve öyle olsa kitabında bu konuyu yazmıştım. O da altına inmişler, yeneştim inşallah. Bir hanım varmış, kadın olmuş. Adı Selma Hanım diye kadın böyle. Kadın salih kadın. Beş vakit namazında, orucunda, tesettüründe güzel ahlaklı böyle. Bunun bir kusuru varmış. Ya dünya sevgisi bunu aşırı dünya sevgisi böyle. Ama şu perde yamuk, şurası eğri, burası bir eğri, şunun tozu var. Böyle imişleri çok meşgulken namazda biraz geç kalmış namazlarını hatırlıyor böyle. Kalmış. Rabbim kulunu severse Rabbim uyandırır bunu. Kul böyle, uyarır kulu böyle. Bir rüyasında öldüğünü görüyor. Açık, net görüyor. Çok açık rüyasında böyle. Açık. Sen hayatta dir sanki, uyanık sanki böyle. Ağzı açtığını görüyor böyle. Bunun ruhunu alıyor muhteremler. Ve bunu teneşe yatırıyorlar bir. Yıkanları görüyor muhteremler. Yani su dökeni görüyor böyle. Hortumda, mesleği günümüzde. Yıkanları görüyor böyle. Kefene sarılıyor, tabuta koyuyor. Götürüyorlar camiye. Namazı kılınıyor. Cemaati görüyor. Mezara gidiyorlar. Kendi anlatıyor. Yıkanırken diye zor gelmedi bana teneşte böyle diye. Yani alışıkım yıkanmaya böyle diye. Ama diyor böyle kurdurdular diyor. O kefene koyunca diyor çok örtüm verdi. Kefene koyunca böyle diye. O zaman da öldüm böyle diye. Ya ben de öldüm böyle diye. Baktım diye böyle. Ağzıma işte burnuma diye secde alın yerden böyle. Pamukla kondu diyor. Gülsün sehpini diyor. Kefene bağlandı böyle diyor. Konunu tamputa koydu böyle diyor. Namazı kılınır diyor. İnanın diyor mezara diyor. Eyvah diyorum işte ne yapacağım onu cevap vereceğim böyle böyle diyor böyle. Orada gittik mezara diyor. Baktım mezaram diyor. Böyle bir ateş bazı yok mezaramda böyle diyor böyle. İndirin beni filan filan. Onunla indirin böyle diyor. Filan tabi diyor tahtı dizler. Ört dizlerim böyle diyor. Cam gittiler böyle diyor. Şimdi bekliyorum diyor. Melekler gelse bana sonra sorma gelecekler. Melekleri bekliyorum abi. Ama şoktayım böyle diyor böyle. Bir anda öldüm işte böyle diyor. Şoktayım, korkutayım böyle diyor. Sanki bir şimşek çaktı böyle. Bir parlı gökten geldi bir şimşek çaktı böyle diyor. İki melek yine karşıma böyle, böyle diyor. Bana sorun da bu şimdi. Ya Selma, ben Rabbüke. Sen gök gülen böyle böyle. Gül gül böyle. Mesela sallıyor böyle. Ben Rabbüke. Gül korkuyor diyor. Ay ben korktum çok böyle diyor böyle. Şaşırıyor böyle. Ya benim Rabbim kimdi? Rabbim kim? Ben Rabbim bulamıyorum böyle diyor. Ruhsal o kriz geçiyor böyle, ruhsal kriz geçiyor. Ruhsal çok teyliyor böyle diye. Onlar ne? Gitti başlarım ben böyle diye. Bulamıyorum böyle diye. O zaman tabii beni ifade etmiyor mu? Bileyim o tarafı böyle. Ruh da işmeli böyle. Bulamıyorum diye. Rabbim cevap veremiyorum. Tekrar başlıyor böyle. Ben Rabbüke, ben Rabbüke. Ya sen ben Rabbüke. Artık çıvıracağım ben korkudan böyle diyor. Baktı mezaran biri geldi böyle. Surundan bir insan şeklinde, kadın hanım şeklinde verdi böyle. Daha küçük verdi böyle diye. Yere girdi ama nur gülü böyle. Onu gördüm ve mezara aydınlandı böyle diye. Bana bir rahatı onu görecek böyle diye. Bana dedi ki diye, Yasin'e cevap verdi böyle. Rabbim Allah dedi bana diye. Rabbim Allah dedi bana diye. Benim Rabbim Allah. Oh diye. Ya sonra geçti böyle işte. Peygamberimizdik, şunları da ona hep bana cevap verdi, yardım etti diye. Onun cevabını verdim diye gitti emlaklar diyor böyle. Kaldı böyle böyle. Kendim giremiyorum da şoktayım daha böyle. Kendim giremiyorum. Korktuyum şimdi böyle böyle. Biraz da kendime gelelim diye baktım o varlığa baktım. Çok sevimli, sempatik. Sanki tanıyorum ama kendim bir de o var böyle böyle. Sanki tanışıyorum onları görüp sanki böyle diye. Hoş çok diyor, nurlu böyle. Sonra biraz sen ki Allah aşkına be. Bak dedi kocam gitti. Oğlum gitti, damadım gitti, komşum gitti, işte kardeşim gitti. Bütün cemaat gittiler böyle. Tek başı bıraktı beni mezarda böyle. Tek başıma kaldım mezarda. Dünya hepsi kaldı böyle şey. En korkunç dedi, sen bana yardıma gelin, sen kimsin Allah aşkına? Ben de senin kılın beş vakit namazını okudum bak. Ben senin kılın beş vakit namazını okudum derdi. Allah beni bu şekilde soktu. Kıyamete kadar ben seninle beraberim burada. Korkma şimdi beraber burada böyle. Yani bir rahatlığı şöyle. Bir ok çekiyor böyle. Peki ben namazımdım da. Niye geç geldin ama? Çok korktu Allah diyor. Zaman çok korktu böyle. Niye daha önce gelmedin? Sememiz geç kaldı o derdi. Sememiz geç kaldı beni böyle. Eğer bir nesine vakitine kılsaydın hemen girerdim ben sana bir tane böyle bayağı derdi. Yıkılmaya ne olacak namaz, maaşı, mezara muhteremler. İşin uzun muhteremler. Allah razı olsun ümmeti Allah'ın merdem. Rabbim namaz kıymeti korusun inşallah. Namaz kıymeti korusun inşallah. Allah kılmana da Rabbim korusun versin kılmanasını inşallah. İnşallah böyle. İyi yatağı Fatiha.